zawsze z nami są, bo opalet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, a dwa. A ty lubisz whisky z kołką, dzwoń po laski kołką. Zawsze z nami są, bo opalet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, historia nie dwa. Witam G, mam na to smak. Cobra Fata M, czyli wysokoprocentowy rap. Na to jeszcze daj mi tonik i do końca lej. Bit jest polski, a brzmi jakby był z LA. Jest impreza, my zakładamy kaki jak Dapsi. Potem kupujemy wódkę i zamawiamy taksi. Dziś kobiety będą patrzeć tylko na nas, bo wyglądamy świetnie jak raperzy w Stanach. Będą tylko dla nas tańczyć, bo liczą na coś więcej. Gdy widzą jak przy barze rozpierdalam swoją pensję. Nie do nas miej pretensje, narzekaj na grę. Mamy złe intencje jak nocturnal i dre. I wkurwione miny typów, którzy dziś wrócą z niczym. Bo choćby ta bajera dla nich to nie lada wyczyna. My znamy hotel i zrywamy gablotę. I jeszcze tylko gin, tylko gin. Masz ochotę? A ty lubisz whisky z go-go, dzwoń po laski go-go. Zawsze z nami są, bo palet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, a dwa. A ty lubisz whisky z go-go, dzwoń po laski go-go. Zawsze z nami są, bo palet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, historia nie trwa. Słuchaj synu, tak w sam raz, my w parę minut z kobrą przepijemy nasz hajs. Co to za szajs? Drinki z palemką podawaj panienkom, daj tu flachę ginu. Ucz się jak pije się podenką. Pierwsze 07 węgło, jak twój łeb słysząc ten bit. Proszę jeszcze raz to samo, zamiast 07 litr to kopię jak w tym bicie kick. Każda typiara i typ wiedzą, że my mamy wdzięki szyk. To spryt, PDG, Fata M. Dziś was dopadł, to słabe uszy, tak jak chrust wrzuca na opał. Kolejny strzał, kolejna kolejka. Mięczaki już bełkoczą, jakby mieli chuja w zębach. Gdy nie wytrzymujesz tempa, wtedy zjeżdżasz pod stół. Gdy ty leżysz już pod stołem i dopiero wjeżdża mu. Jebał i chuj, oni polegli, jest już po nich. Wszystkiemu winien pierdolony dżin plus stolik. Ty lubisz whisky z go-go, dzwoń po laski go-go. Zawsze z nami są, bo palet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, a dwa. A ty lubisz whisky z go-go, dzwoń po laski go-go. Zawsze z nami są, bo palet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, historia nie ma. I znowu pijemy razem, gdziekolwiek nie wyjdziemy. Kurwa, wszyscy znają nasze twarze. Dzisiaj mnie to mocno wkurwia i spierdalam na bazę. Więc zbijam się do naszej loży, tu mam spokój i oazę. Po chuj się tutaj kręcisz, dobrze wiesz, że nie tańczę. Dzisiaj ścinem i kinlejem tworzę bardzo zgraną parę. Siema kobra, siema ry i znajome mi mordy. Dziś zgadza się hajs, więc chodzę na grubo do gry. Ty tego nie zrozumiesz, nawet w piciu mamy styl. A klubowi ksero, boje zamawiają to co my. I ty pilnuj swej kobiety, bo ja twej kobiety nie chcę. Ale jeśli bardzo chcę, to poledzę ją koledze i poleci z tematem szybciej niż kolejna seta. Kolejna seta wjeżdża i już jest konkretna peta. A rachunek to detal, chociaż pijemy hurtem. Bo w portfelu na alko mam osobną kredytówkę. Hey, hey. Ty lubisz whisky z go-go, dzwoń po laski go-go. Zawsze z nami są, bo palet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, a dwa. A ty lubisz whisky z go-go, dzwoń po laski go-go. Zawsze z nami są, bo palet wciąż trwa. Słuchaj dobrze synu, daj nam więcej ginu. Rada jeden zostań, historia nie ma.